Wow, ale sztuka! Gdzie takie biorą? Mów! Biorą? Ludzie targają całymi siatami. Jesiotry, zębacze, mówię ci, takie okazje można złapać. Okazje? No okazje, w Lidlu. Gotuj nowocześnie lub tradycyjnie. Teraz w Lidlu zębacz smugowy zwany wilkiem morskim 2,79 za 100 gramów. A świeży jesiotr 3,99 za 100 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Raty z odroczonym terminem spłaty. Tylko do 26 listopada. Przy zakupie na raty pierwsza spłata dopiero w marcu. Tylko do 26 listopada. Kredyt z karencją na 3 miesiące. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 6 listopada 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły spytaj sprzedawcę. Pamiętaj, pierwsza rata dopiero w marcu. MediaMarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Już minuta po 19:00, audycja popołudniowa w Trójce, Krystian Hankel, czas na serwis. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Posłowie zaczęli pracę nad propozycjami prezydenta dotyczącymi zmian w sądownictwie. Za chwilę relacja z Sejmu. Kara dożywocia dla mężczyzny skazanego za zabicie siekierą 10-letniej dziewczynki ostatecznie utrzymana. Polscy policjanci będą współpracować z łuskimi tropicielami pedofilów. Mundurowi z Nadwisły podpisali umowę ze stowarzyszeniem Meter. W Sejmie trwa debata na temat zmian w sądownictwie. Wcześniej przedstawiono prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Przy wiejskiej jest Agnieszka Drążkiewicz. Witaj. Jak przebiega sejmowa debata? No, prezydencki projekt o Sądzie Najwyższym został przedstawiony w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy przez panią minister Annę Surówkę-Pasek. Pani minister mówiła dosyć długo, mówiła między innymi, że przygotowane przepisy to odpowiedź na oczekiwania społeczeństwa. To swoista diagnoza problemów merytorycznych i kadrowych w Sądzie Najwyższym. Założeniem każdej reformy wymiaru sprawiedliwości powinno być przybliżenie sądów obywatelom. Konieczna jest likwidacja nierzetelności, stronniczości, braku niezawisłości i biurokratyzacji. A prezydent tak w skrócie proponuje między innymi wprowadzenie skargi nadzwyczajnej, izby dyscyplinarnej, a także zmiany, które będą dotyczyły długości pracy sędziów, będą przenoszeni w stan spoczynku po skończeniu 65 lat, chyba że prezydent na ich wniosek zdecyduje inaczej. Część opozycji po wysłuchaniu tego, co miała do opowiedzenia przedstawiciel prezydenta, już zapowiedziała, że jest za odrzuceniem tego projektu o Sądzie Najwyższym. Oczywiście poseł Stanisław Piotrowicz, który przemawiał w imieniu Prawa i Sprawiedliwości, powiedział jedynie, chociaż wszyscy tutaj liczyli na to, że zdradzi szczegóły poprawek, jakie partia przygotowała do prezydenckiego projektu, więc on powiedział tylko, że szczegółowo te poprawki zostaną zaprezentowane w trakcie prac w komisji, no a ta z pewnością nie zbierze się dziś, bo jeszcze przed nami przecież prezentacja projektu autorstwa prezydenta o KRS, debata, no i zadawanie pytań, więc to się skończy być może koło północy. No to była z Sejmu Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. W serwisie Trójki kolejne tematy. Sąd Najwyższy oddalił kasację w sprawie Samuela Nowakowskiego, skazanego na dożywocie za zabicie siekierą 10-letniej dziewczynki w Kamiennej Górze. Mężczyzna o przedterminowe warunkowe zwolnienie będzie się mógł ubiegać po 35 latach. Obrońca Samuela Nowakowskiego wnosił o ponowne rozpatrzenie sprawy w drugiej instancji. Przede wszystkim ze względu na ocenę poczytalności sprawcy w momencie popełnienia morderstwa. Decyzji Sądu Najwyższego nie komentował. Relacja Ksenii Maćczak. Sędzia Zbigniew Puszkarski, uzasadniając postanowienie sądu, przypomniał, że przed wyrokiem skazany przeszedł 40-dniową obserwację psychiatryczną i opinia, choć wskazywała na jego zaburzenia w sferze psychiki, to jak tłumaczył sędzia, nie w takim stopniu, który mógłby zwalniać go od odpowiedzialności karnej. Wyroki, w tym zwłaszcza wyrok sądu pierwszej instancji, daje się obronić bez specjalnych trudności. Rodzice jako oskarżyciele posiłkowi nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami. Podobnie rozmawiać nie chciał prokurator Jacek Radoniewicz. Wyrok zapadł, jest na pewno sprawiedliwy i to tylko co mogę powiedzieć. Sprawy komentować nie chciał też mecenas Mikołaj Pietrzak, choć jak stwierdził... Rzeczą adwokata jest respektować orzeczenie Sądu Najwyższego i tak czynię. Wiadomo, że motywem zbrodni była złość Samuela Nowakowskiego. Chciał odreagować fakt, że zabrano mu zasiłek dla bezrobotnych. Chciał zabić któregoś z urzędników, ale w urzędzie pracy było za dużo osób. Kiedy wyszedł na ulicę, zobaczył małą dziewczynkę wchodzącą do księgarni. To jej zadał śmiertelny cios siekierą. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Polska policja będzie współpracować z włoskim stowarzyszeniem Meter, które od lat walczy z pedofilią w internecie. Porozumienie w tej sprawie podpisali komendant główny polskiej policji Jarosław Szymczyk i założyciel stowarzyszenia ksiądz Fortunato Dinoto. Organizacja działa od 25 lat, jak powiedział polskiemu radiu ksiądz Dinotto. Il nostro osservatorio mondiale di Meteor. Stowarzyszenie monitoruje około 50 krajów na całym świecie. Dzięki Meteor udało się ustalić i przekazać odpowiednim służbom informacje o ponad 3 milionach stron pedofilskich w internecie. Zdaniem polskiego komendanta policji Jarosława Szymczyka współpraca ze stowarzyszeniem Meteor jest nie do przecenienia. Wieloletnie praktyki może nas instruować na temat tego, w jaki sposób wyłapywać te informacje, te, które są w ich posiadaniu, aby szybko i skutecznie trafiały do nas i abyśmy mogli sprawców tych niegodziwości stawiać przed wymiarem sprawiedliwości. Powiedział szef polskiej policji Piotr Kowalczuk, Polskie Radio Rzym. O prawie 90% zwiększyła się w naszym kraju liczba kont bankowych. Stało się tak w ciągu ostatnich 10 lat. Teraz jest ich 31 milionów. Grzegorz Cimochowski z firmy Deloitte, która przygotowała raport, mówi, że znacząco wzrosła też liczba klientów korzystających z bankowości w internecie. Liczba klientów internetowych, które od 2012 roku, bo wcześniej tak naprawdę nie za bardzo mamy wiarygodne dane, zwiększyła się o 60%. Klientów mobilnych w 2008 czy 2006 tak za bardzo nie było. Aktywnych klientów mobilnych, w których mamy już blisko 8 milionów. Także ta baza kliencka się dość mocno rozszerzyła. Jednocześnie z badania wynika, że liczba placówek bankowych w ciągu dekady niemal się nie zmieniła. I na tym kończymy serwis Trójki. Kolejne już za niecałą godzinę. Uśmiechnięty Michał Gąsierowski. Przy mikrofonie będą informacje sportowe. Tuż, bliziutko, naprawdę. Coraz a cóż bliżej. Takiego? Powrót do Formuły 1 Roberta Kubicy. Już oficjalnie znowu dostanie szansę pojeżdżenia nowym samochodem, tym razem w barwach Williamsa. Weźmie udział w testach opon w Abu Zabi. We wtorek pojedzie rano przed Lensem Strollem, w środę po południu po młodym Siergieju Siriotkinie. A później czekamy na jakieś kolejne oficjalne komunikaty. To teraz piłka nożna. To jedna z najwyższych kar w historii Ekstraklasy. Legia Warszawa musi zapłacić aż 70 tysięcy złotych grzywny za zachowanie kibiców w meczu z Górnikiem Zabrze. Zapalone przez nich race tak mocno zadymiły stadion, że sędzia aż dwukrotnie musiał przerywać mecz. Dodatkowo w przypadku kolejnego takiego wybryku wszystkie osoby, które były na trybunie północnej na meczu z Górnikiem, dostaną karę zakazu na jeden mecz domowy Legii w Ekstraklasie. Karę otrzymał także Górnik Zabrze, ale znacznie mniejszą. Ma zakaz organizacji wyjazdu grupy kibiców na jeden mecz. W piłkarskiej Lidze Mistrzów jak zwykle nie ma miejsca na nudę. Dwa mecze już są rozgrywane i tak, CSKA Moskwa prowadzi do przerwy z Benfiką Lizbona 1-0, a Karabach Agdam przegrywa z Chelsea Londyn 0-2. A w ogóle kibice w Anglii to mają dziś w czym wybierać. Chelsea faworytem w grupie C, United w grupie A. 4 mecze, 4 zwycięstwa, 10 bramek zdobytych, 1 stracona, to dotychczasowy bilans zespołu. Na ławce usiądzie na razie powracający z wolna po kontuzji Zlatan, ciągle nieobecni Bailey, Carrick czy Valencia. Ale przecież na Old Trafford czerwone diabły nie dały Bazylei dojść do głosu, wygrały 3-0. Listę spotkań brytyjskich drużyn uzupełnia mecz Celticu z PSG w grupie B. Ekipa Brendana Rodgersa nie ma szans na awans do następnej rundy, to bezpośredni efekt ostatniej porażki z Bayernem, ale Celtowie zapowiadają walkę z wyżej notowanym rywalem, choćby po to, by pomścić klęskę 5-0 w Glasgow. No i po to, by umocnić się na trzecim miejscu w grupie, miejscu premiowanym udziałem w Europa League. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To tak jeszcze a propos meczu Manchesteru United. Ciekawy tweet zamieścił bramkarz De Gea. Na zdjęciu widać, jak mówi do niego Zlatan Ibrahimowicz, a De Gea skomentował to: no proszę, czasami bogowie rozmawiają też z ludźmi. Brawo. Co jeszcze czeka nas dziś w Lidze Mistrzów? Atletico zagra z Romą, a hitem będzie oczywiście starcie Juventusu Turyn z Barceloną. A propos Ligi Mistrzów, to dwóch naszych piłkarzy zostało nominowanych w plebiscycie na drużynę roku UEFA. To Kamil Glik i Robert Lewandowski. Na razie jest 50 kandydatów, a ostateczną 11 wybiorą kibice w głosowaniu na stronie UEFA. Także do dzieła. To na koniec jeszcze wynik z Euroligi koszykarek. Wisła Kanpak Kraków niestety przegrała w Stambule z mistrzem Turcji Jakin Dogu Universiteshi 59-87. Teraz to wszystko, sport ponownie po 21. Ale jeszcze, dobrze, że przypomniałeś mi, bo Robert Kubica będzie testował opony, tak? W Abu Zabi, tak? Mhm. Chyba nie zimowe. No raczej nie. Ale dobrze, że przypomniałeś, bo muszę wymienić. Także bardzo dziękuję. Informacje sportowe także przydatne dla przeciętnego Kowalskiego. Ale pojawią się tam nowe, już nie będę drążyć tematu, ale super, super, super ekstra miękkie. W ogóle jest konkurs na hasło, czy mają się nazywać hipermiękkie, mega miękkie i tak dalej. Czy hiper, mega, giga, hekto miękkie.

i oklaski, gołębie, alarmy, klasony i schody ruchome, gorące ulice, kwiatów donice. To miasto wyjaśni, czego nam jest brak. Wyjaśni, czego nam jest brak. Tu się zgościmy i na to liczymy. To miasto wyjaśni, czego nam jest brak. To miasto wyjaśni, czego nam jest brak. Wyjaśni, czego nam jest brak. Tu się zgłosimy i na to liczymy. To miasto wyjaśni, czego nam jest brak. Czarne paznokcie od wielu brudnych spraw. Ich zachwyt, patrzeć na to żal. Postanowiłam, że dzisiaj przypomnimy na rozpoczęcie naszej audycji ten fantastyczny szlagier ballad i romansów. Barbara Wrońska w naszym studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bo ta piosenka ma taką zdolność rozjaśniania mroku w czasach, w których o 19 jest już ciemno za oknem, idealnie się sprawdza. No i cała rodzina pań Wrońskich w tym utworze, przypomnijmy. Siostra Zuza, mama także na zakończenie, więc zrobiło się rodzinnie. Od ostatniej naszej rozmowy zresztą na temat ballad i romansów i Turek Dancingu minęło trochę czasu i bardzo dużo się działo fajnych rzeczy, prawda? Zwłaszcza za oceanem. No tak, w sensie był festiwal Sundance i nagroda dla Córek Dancingu. Tamtejszy tytuł to jest The Lure. No i było mnóstwo też festiwali na całym świecie. Ja się zatrzymałam na 40 nagrodach. Tych nagród było więcej, bo właściwie gdzie ten film się nie pokazał, to dostawał nagrodę. Oprócz tego ma pełną dystrybucję w Tajlandii oraz w Stanach Zjednoczonych była już premiera oficjalna w kinach. No i Criterion wydał nasz film na DVD, więc no już bardziej się nie da. No i też zwracano uwagę na muzykę w tym filmie, co warto podkreślić. Może nie wypadać i z powodów skromności, chociaż no, to też jest traktowane jako super ważna część tego obrazu. Tak, tak. I też właśnie przypomniało mi się, że była też nagroda za muzykę w Nashville. Już tylko brzmi, za muzykę. Tak. No i też przy tworzeniu DVD Criterion robi zawsze takie wywiady z twórcami. One są bardzo szczegółowe w ogóle przygotowane, te filmy. I my też żeśmy udzielały wywiadu jako twórczyni muzyki, tekstów. Także sporo się działo. Sporo się działo, ale tym razem przed tobą innego rodzaju wyzwanie. Nasi słuchacze doskonale już znają, mam nadzieję, utwór Nie Czekaj, który jest, jak go należy traktować, zapowiedzią rychłego pojawienia się z twojej debiutanckiej solowej płyty, czy też takim no, wypadkiem przy pracy i trzeba będzie dłużej poczekać na więcej? Nie, nie. To jest pierwszy singiel z płyty, która nadchodzi już w 2018, już w lutym. Powinna być w całości dla was wszystkich. No, później będzie drugi, trzeci singiel, także będziemy jeszcze o tym gadać. Dla porządku tylko przypomnę, że poza balladami i romansami i zajęciem dotyczącym muzyki filmowej, ale także oczywiście wyszła płyta Córki Dancingu. Basia jest związana z zespołem Pustki, to aktualne, prawda? Oczywiście, nic tam się nie popsuło. Tak. Nie, więc nie. Jest to bardzo zajęta artystka. No i teraz solowa działalność, na którą chyba już dawno był czas. Czy ty musiałaś tak długo dojrzewać? Nie czułaś tego, że jesteś naprawdę wytrawnym, doświadczonym i przede wszystkim kompletnym artystą, który może też pod własnym nazwiskiem coś powiedzieć? Wiesz co, może i czułam to, natomiast brakowało mi takiej personalnej odwagi. W sensie to były bardziej takie osobiste powody, że ja tej płyty nie wydawałam. Ewidentnie potrzebowałam czasu, żeby dojrzeć, dokopać się do swoich jakichś rzeczy głębokich. I musiałam po prostu ten moment złapać. To nie było jeszcze wtedy, to jest teraz. Teraz jest ten moment. Tak. Dokładnie. Aż jak tytuł utworu, chociaż tytuł utworu brzmi Nie czekaj, w sumie jednak wpisuje się tekst tej piosenki w to, o czym opowiadamy, więc przypominamy ten utwór, no i potem wracamy do rozmowy. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. No właśnie, zobaczymy, czy nasza, chciałam powiedzieć gościuwa, czy nasz gość skoczy, czy też nie, ale dopiero przekonamy się o tym tak naprawdę w lutym 2018 roku. Basia Brońska w naszym studiu. To w takim razie, kiedy już poczułaś w sobie, że jesteś gotowa do tego, aby swoją solową płytę nagrać, korzystałaś z tego, że już miałaś mnóstwo pomysłów jako niezwykle kreatywna osoba, czy też to był jakiś specjalny pomysł na to, żeby zacząć i w uporządkowany sposób myśleć o płycie, a nie o zbiorze piosenek? Wiesz co, tak naprawdę zawsze chciałam nagrać płytę elektroniczną i byłam przekonana, że ta płyta będzie płytą elektroniczną. Taka też powstała, natomiast poczułam, że to nie jest to, po prostu. Jakby zaczęłam tworzyć tą muzykę elektroniczną i jakoś stwierdziłam, że to nie jest to, co ja bym chciała właściwie przekazać, zaśpiewać, że to nie jest do końca ten klimat. Miałaś gotową płytę? Gotową płytę zrobioną w komputerze, jak rozumiem? Tak. No taką złożoną, w sensie, wiesz, no wiadomo, że tam bez żywych instrumentów, bo to już jest inwestycja, ale jakąś tam poukładaną produkcyjnie, jakiś koncept miałam. I później właśnie przyszłam taki lekki kryzysik, kiedy uświadomiłam sobie, że ta płyta elektroniczna nie jest jednak tym, mimo tego, że naprawdę byłam zapiekła w temacie elektroniki. I stwierdziłam, że chcę zrobić coś zupełnie innego, coś takiego totalnie tu i teraz. W sensie bez jakichś takich marzeń sprzed lat, tylko po prostu tak, jak ja bym chciała teraz tą muzykę przez siebie przepuścić i przefiltrować. I okazało się, że ona w ogóle nie jest elektroniczna. W sensie ona ma elementy elektroniki, natomiast oparta jest głównie na pianinie, na żywym bębnie. Z którym bębnie. Cię kojarzymy, bo ty i klawisz, tak. To jest nierozerwalny taki dokładnie. Wizerunek na scenie. Z żywym basem, z żywym bębnem, z niezliczoną ilością chórów, jakichś dziwnych harmonii. Jeszcze nie policzyliście, ile kosztuje niezliczona liczba chórzystów. I po prostu zaczęłam właściwie tą płytę później robić od zera, ale bardzo mi zależało na tym, żeby właśnie nie sięgać po piosenki sprzed tam 7 czy 5 lat, tylko napisać to, co teraz jest we mnie aktualne i też te treści opowiedzieć, te, które przeżywam po prostu. No to wiemy już, że chodzi o to, żeby mieć odwagę i że żeby nie odkładać na później, jak rozumiem też sens utworu Nie czekaj. Tak. Niezależnie od tego, że być może to, co jest przed nami, może być podjęciem jakiegoś ryzykownego działania i nie wiemy, jak to się skończy. Tak jest. Ten utwór też, który za nami, jest tak bardzo bogato przedstawiony, bo poza wymienionymi przez ciebie elementami jeszcze mamy tutaj smyki, to prawdziwi też na żywo zagrani. Nie, to wszystko magia komputera, tak? To jest tak? Wszystko magia komputera. Natomiast jest też sporo w tej piosence elementów filmowych, bo ja w ogóle mam jakąś taką skłonność do muzyki ilustracyjnej i gdzieś to tak głęboko we mnie tkwi. Zawsze też bardzo lubiłam taką muzykę. I ta piosenka jest wyjątkowa pod tym względem. Ona jest niby taką piosenką, którą się tylko słucha, ale jednocześnie też przynosi słuchacza w jakiś trochę inny świat, wymyślony może jakiś. Także tak to. To ile będzie utworów na płycie? Jaki tytuł nosi płyta i kiedy dokładnie się ukaże? Jest 10 utworów na płycie. Tytułu nie mogę jeszcze zdradzić, gdyż tytuł jest roboczy, więc nie mogę po prostu jakby tak nie chcę, żebyśmy się przywiązali, tak? Tak, dokładnie. A premiera będzie w lutym 2018 roku. No to już wiemy, ale czy to będzie początek, koniec, 29? Bliżej końca. Bliżej końca, tak. Wszystko się odkłada trochę w czasie. Czego możemy się spodziewać? A zatem odpowiadasz za całość, czy też już, bo chcemy też powiedzieć o koncercie, który już jutro zresztą, pierwszy z nich, czy też jesteś na czele jakiegoś zespołu fantastycznych instrumentalistów, którzy będą cię wspierać, a może cię już wsparli wcześniej? No więc jeden instrumentalista wsparł mnie wcześniej, to jest Marcin Łanowski, który gra z balladami i zaprosiłam go do zagrania ze mną piosenek z tej płyty. Zgodził się i jestem bardzo szczęśliwa, bo dobrze się z nim czuję, jest wspaniałym człowiekiem. Oprócz tego poznałam Tomka Kosiukiewicza, który też jest wybitnym instrumentalistą. On gra na instrumentach klawiszowych, obsługuje też komputer. Też będzie grał ze mną w tym zespole. I Patryk Stawiński, znakomity basista, który też ochoczo przyłączył do tej naszej drużyny, więc już jesteśmy po serii prób przygotowani i w pełni gotowi na jutro. A czym ich kusiłaś, poza tym, że jesteś zdolną i bardzo sympatyczną osobą? Słuchali na przykład utworów i mówili tak, wchodzimy w to? Znaczy wiesz co, trochę tak było, że zależało mi na tym, żeby ten zespół się dobrze czuł ze sobą. W sensie, żeby to byli ludzie, zespół trochę, tak. Tak, i żeby się znali, żeby generalnie mieli radość jakby z wspólnego grania. Więc Marcin Łanowski zaproponował mi Patryka i Patryk posłuchał piosenek i powiedział, że w to wchodzi. A Tomek Kasiukiewicz już wcześniej przewijał się podczas różnych innych rozmów, a to z Marcinem Macukiem, takim bardzo znanym producentem, a to z Bartkiem Dziedzicem. I już parę razy miałam do niego zgłosić się z próbą o współpracę. No i tym razem się udało. Także chłopaki się znają, dobrze się czują i jest to naprawdę spoko zespół. Nie czekaj, to jest utwór, który jest był piosenką dnia, ale w związku z tym w trójce. Teraz będzie pojawiał się na naszej playliście, ale ty przyniosłaś ze sobą do studia niespodziankę. Ona teraz czeka. Gdybyś mogła powiedzieć, co się wydarzy. Nieustraszeni to tytuł utworu. Tak, Nieustraszeni to jest premierowa odsłona kolejnej piosenki z mojej płyty. Jest ona na kontrze, jakby trochę do niej czekaj, dlatego że jest zupełnie inaczej zaaranżowana, zagrana i zaśpiewana. I traktuje jakby o upływie czasu. Właściwie tutaj nie ma jakichś głębszych znaczeń. To jest po prostu taka historia, kiedy człowiek orientuje się, że wydaje mu się, że jest wiecznie młoda, a tak naprawdę starzeje się. Przez resztę dni. Tak, tak, tak nieulękli w nadziei. Satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiotczeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić go. Jesteśmy tacy podobni, w oczekiwaniu na styl, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywam nocy krzyk. Thank you. nagranie Nieustraszeni z płyty solowej Barbary Brońskiej, która jest naszym gościem. Teraz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Płyta nadchodzi w lutym 2018 roku. No coraz częściej będziemy się spotykać właśnie w kontekście płyt nadchodzących już w kolejnym roku. Będziemy mogli w związku z tym wszystkim, co do tej pory opowiedziałaś, troszeczkę słuchać tej płyty jako złapanie i zapisanie pewnego stanu Barbary Brońskiej z końca roku 2017, czy też tego momentu w twoim życiu, czyli nadal młodej dziewczyny, która ma już ogromne doświadczenie artystyczne i mnóstwo płyt na koncie? No, trochę tak, dlatego że robiąc tą płytę sięgałam po narzędzia, które pozyskiwałam przez lata, tworząc i z pustkami, i z balladami. Producencko no już od paru lat się udzielam, w sensie i w pustkach, i w balladach staram się zawsze tam jakąś swoją wizję przemycić utworów. I no to jest jakaś tam wypadkowa doświadczeń, ale też pamiętam, że taki moment, kiedy ruszyłam z kopyta z tą płytą swoją, kiedy właśnie jakby odrzuciłam też taką wiedzę, którą zdobyłam przez lata, w sensie, że po prostu pomyślałam sobie, że teraz jest tabula rasa, zaczynamy w ogóle od zera, nic nie wiem i robię to, co czuję. I można i robię to odzyskać intuicyjnie. Taki tak, intuicyjny, pierwotny, że tak powiem, stan? Tak. Tak, jak się zaczyna człowiek mniej zastanawiać nad matematyką tego wszystkiego, statystykami i po prostu i podejściem takim czysto technicznym, co z czym połączyć, to w ogóle produkcja płyty własnej jest strasznie trudna. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jeszcze będę chciała się aż tak angażować, żeby robić to samodzielnie. Bo to jest tak, że jesteś twórcą, czy jesteś jakby artystą, który wyrzuca z siebie jakiś tam atom energii, uczuć, emocji. Musisz to zweryfikować pod względem kompozycyjnym, później pod względem tekstowym, a później jeszcze musisz wymyśleć, jak to w ogóle chcesz przekazać światu. I to jest bardzo trudne. I to wszystko robisz sama. Tak, ja to wszystko zrobiłam sama na tej płycie. I teraz już jakby z perspektywy czasu wiem, że najbardziej męczące w tym było brak konfrontacji z otoczeniem. Dlatego ja bardzo często wysyłałam komuś piosenkę, żeby posłuchał, żeby powiedział, jakie ma wrażenia. Nawet nie jakieś tam kwestie doradztwa, tylko po prostu takiego przyjrzenia się w drugim człowieku, zobaczenia, jak to jest odbierane w ogóle, bo czasami traciłam totalnie dystans. No to jest ciekawa sytuacja, ale czy jest jakaś taka ostateczna instancja, kiedy byś już zaszła w kozi róg, czy nie mogła ruszyć z miejsca, która może ci pomóc w takich artystycznych sprawach? Słowem, ktoś, kto jest taką deską ratunku, autorytetem na zawsze? Mój mąż jest taką osobą. Jak pięknie prorodzinnie nam się zrobiło na zakończenie. Mój mąż jest osobą, która była ze mną przez cały proces tworzenia płyty, przez bity rok, rozmawiał ze mną o piosenkach, rozmawiał ze mną o moich pomysłach, zajmowaliśmy się tym po pracy mojej i po pracy jego, czasami do późnych godzin nocnych. I to był taki moment łapania równowagi, też wyciągania się z takich totalnych odmętów beznadziei, kiedy już mi się wydawało, że już nie wiem, w którą kompletnie stronę pójść, to dostawałam jakąś taką wskazówkę, znak, jakieś zdanie, którego się chwytałam, jakąś inspirację i następnego dnia tą kulkę dalej popychałam do przodu. Barbara Wrońska, popychająca kulkę dalej do przodu, była naszym gościem. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Tylko nie zapomnijmy powiedzieć, że jutro w Warszawie jest szansa, żeby posłuchać na żywo. No właśnie czego? Całej już płyty, czy też wybranych utworów? Co to będzie za spotkanie? No właśnie to spotkanie będzie o tyle wyjątkowe, że przed tą premierą właściwą płyty jutro będzie można usłyszeć cały materiał, czyli wszystkie 10 piosenek, łącznie z Nie Czekaj w wersjach koncertowych, w wersjach płytowych tak naprawdę, bo ja jakby około płytowo też aranżację zrobiłam, więc no będzie to jedyna okazja, żeby jeszcze przed lutym, przed premierą płyty usłyszeć to na żywo. I co zrobić to legalnie? To powiedz jeszcze, tak gdzie, jest. O której godzinie się stawiamy?

Fani zespołu Tame Impala już doskonale wiedzą i znają List of People to Try and Forget About. Currents doczekało się w zeszłym tygodniu specjalnej wersji. Wydawnictwo dla kolekcjonerów, wzbogacone właśnie o smaczki. I to jeden z nich na naszej antenie. A teraz kolejny, Agnieszka Obszańska. Dzisiaj rzucam hasło wywoławcze Human Dog. To międzynarodowy festiwal filmów dokumentalnych łączący kino z szerszym spojrzeniem na świat i ludzkie historie. Teren. Kultura. Przybliżają je nam filmy dokumentalne, które pokazują człowieka w kontekście globalnych przemian, współzależności, problemów i wyzwań. A to, do czego namawia nas Human Dog, to reagować, działać. Chcemy pokazywać tematy, które wymagają tego, żeby się nad nimi troszeczkę zastanowić, w jaki sposób zmienić tą sytuację, albo w ogóle stworzyć też taką świadomość społeczną i samo jakby poruszenie tego tematu, niezależnie od tego, czy możemy coś zrobić, czy nie, bo wbrew pozorom bardzo często coś możemy zrobić, jest takim najważniejszym pionem naszego działania. Mówi Aneta Sałajczyk. Dlatego też my jako festiwal nie tylko pokazujemy filmy, ale te filmy uzupełniamy o wydarzenia towarzyszące, o różne rzeczy, które się dzieją przy okazji właśnie tych obrazów pięknych, mobilizują do działania, ale też wychodzimy naprzeciw i pokazujemy dokładnie, co można zrobić jeszcze w kinotece. W warszawskiej kinotece i Staromiejskim Domu Kultury, gdzie od najbliższego piątku do niedzieli czekają na nas debaty, dyskusje, przegląd kampanii społecznych i filmowe dokumenty, podzielone na 6 kategorii tematycznych. Założenie jest takie, że te kategorie mają w jakiś taki symboliczny sposób nawiązywać do tematów, dookoła których powiedzmy krążą te filmy. Wśród tych kategorii mamy kilka słów. Pierwszą kategorią jest refleksja. To są filmy, które właśnie są takim przystankiem w bardzo szybkim życiu, takim miejscem, które nawołuje do jakiejś refleksji, do jakichś przemyśleń i do zmiany w swoim życiu. Mamy też taką kategorię ważna misja, czyli pokazujemy takich małych superbohaterów. Niektórzy są mali, niektórzy zrobili większe rzeczy, niektórzy mniejsze, ale to są ludzie godni naśladowania i to są takie osoby, które chcemy pokazać jako takich ludzi, którzy są świadomi, nowocześni i można po prostu ich tropem pójść. Jeśli ktoś jest niezorientowany i jeszcze nie wie, jak działać, to spokojnie może pójść tą samą ścieżką. Mamy też taką kategorię unikaty, która opowiada o jakichś małych społecznościach, które są zapomniane albo pojawiły się w jakichś takich nietypowych miejscach, jak właśnie społeczność Czarnego Lądu, która mieszka w Chile. Mamy też kategorię kilometry, która opowiada o relacjach międzyludzkich, które są rozciągnięte przez te kilometry. Mamy kategorię Wolna Ukraina. Tutaj też organizatorem festiwalu jest Fundacja Human Dog. My też zajmujemy się uchodźcami wewnętrznymi na Ukrainie, dlatego że to jest temat bliski nam. Pracujemy z tymi ludźmi, staramy się zapewnić im taką nową przestrzeń, w której właśnie te osoby wewnętrznie przesiedlone mogą się odnaleźć i spróbować zacząć nowe życie, więc dlatego tutaj na tę Ukrainę zwracamy taką uwagę i mamy jeszcze taką kategorię zmiana. Poruszamy takie tematy, w które warto głębiej zajrzeć i warto działać. O tym jest ten festiwal i o tym są nasze filmy. A jeśli mówimy o filmach, to co szczególnie możemy polecić? To ja zdecydowanie zaczęłabym od filmu Szkoła 3. To jest film, który opowiada o tym, jak konflikt na Ukrainie determinuje życie młodzieży, w zasadzie osób niewinnych, które często też nie mają świadomości, skąd ten konflikt w ogóle powstał, dlaczego. Okazuje się, że to dotyka wielu aspektów w ich życiu. Moim zdaniem ten film właśnie idealnie pokazuje, kiedy takie decyzje, które są podejmowane bardzo wysoko i w zasadzie są odległe od tych ludzi, jednak się okazuje, że właśnie tych ludzi najbardziej dotykają. To jest film Szkoła numer 3. Kolejnym filmem, który chciałabym polecić, Żniwa. To jest opowieść o społeczności hinduskiej, która przeniosła się z Indii do Włoch. I tam muszą skonfrontować po pierwsze swoją kulturę, ona jest w każdym aspekcie ich życia, jeśli chodzi o kulinaria, jeśli chodzi o życie codzienne, jeśli chodzi o decyzje, czy właśnie kształt tych relacji międzyludzkich. I oni teraz są we Włoszech. I teraz jest taka konfrontacja w zasadzie, jak oni się w tym wszystkim odnajdą. Film jest bardzo barwny, będą obecni twórcy, którzy też przeprowadzą takie warsztaty dla osób zainteresowanych filmem o tym, jak robić filmy, w szczególności kiedy budżet jest bardzo mały, jak potem ten film można udostępnić, żeby zobaczyło go jak najwięcej osób. I myślę, że takim filmem, w zasadzie o którym najwięcej się mówi, to jest Czy czeka nas koniec? To jest film, który opowiada o podróży Leonardo DiCaprio, który odwiedza wszystkie kontynenty i pokazuje właśnie, w jaki sposób my, napędzając cały rozwój technologiczny, ekonomiczny, determinujemy życie natury. To jest taki alarm, to jest taka syrena, która się świeci, mówi, czas się zatrzymać. I teraz jest pytanie, czy idziemy w dobrym kierunku, czy to jeszcze jest ten moment, kiedy możemy się odwrócić, zawrócić. Oprócz tego będziemy nawoływać bardzo solidnie do wolontariatu, do tego, że wolontariat nie musi być nudny. Nie musi być dla kogoś młodego, kto cały czas szuka tego, czym się zająć w życiu, tylko może być też wolontariatem dla profesjonalistów. Będziemy mówić o tym, jakie uczestnictwo Polski w Unii Europejskiej daje nam możliwości, gdzie można pojechać, w jaki sposób to załatwić i przede wszystkim, czym można się zająć, bo tych tematów jest bardzo wiele. A my przemierzamy świat z festiwalem Human Dog. 8. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych startuje już w piątek w Warszawie. A wszystko o programie znajdziemy na stronie www.festiwalprzezv.humandog.pl. Zapraszam. Dołączamy się do tych zaproszeń. Na zakończenie pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania, zespół, którego płyta była najważniejszą w zeszłym tygodniu. W tym tygodniu to jest tydzień gości, bo jest jedna płyta, którą bardzo chciałabym nazwać płytą tygodnia, ale ona chyba o tej porze nie grałaby tak dobrze. Mam na myśli najnowszy album grupy Lotto. Tak, jest nowa płyta. Jutro więcej na ten temat. Tymczasem na zakończenie pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania Trupa Trupa. Lying with you, without a move, coughing so smooth, lying with you, without a move, coughing so smooth, coughing so smooth, the trees are burning, the birds are singing, and the trees are burning, all the people are singing.